shall we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta get some, fix some, fix it up, you gotta fix some, you gotta open up, you gotta share. Po godzinie 5, 30 lipca w Ningbo w Chinach polscy siatkarze rozpoczną rywalizację w finałowym turnieju Ligi Narodów. Ostatnie zwycięstwo nad Francją po tie-breaku w kwalifikacjach w Gdańsku było imponujące, ale cały turniej już znacznie mniej. Siatkarze w finale Ligi Narodów, ale niedosyt po turnieju w Polsce pozostał i o tym m.in. na stronie wyborcza.pl można znaleźć w sekcji sportowej więcej danych, informacji. Simi i kalejdoskop, no to też do świata sportu pasuje, bo faktycznie sytuacja jest dynamiczna i potrafi zmienić się, nieważne jaka dyscyplina. To jest jedna z tych rzeczy, cech sportu, która oczywiście nakręca nas do śledzenia tych wyników i postępów, a za Polaków pozostaje nam tylko i wyłącznie trzymać się kciuki. 10 minut po 5, coś mi świta w trójce. Simi zgodnie z zapowiedzią teraz i Greta Van Fleet to też nas czeka w najbliższej muzycznej przyszłości. Niezmiennie odczuwam tę lekkość, co kiedyś i radość i słońce promienie, ale dzisiaj jakby cięższe na policzkach. Niezmiernie chcę dla nas dobrze, spokoju i szaleństwa. Uwielbiam jak patrzysz tak na mnie, niezależna i tak zależna. Czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i jestem tutaj cały czas przy tobie, przy tobie. I wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie. I wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie, czy mogę poczuć się jak ja i wrócić do